أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. سورة بقرة دوما سفارة 216 نمبر آيات. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. دي آيات مبارك كي دا جهاد دا فرضيت حكم الله پاك کرده دي. په اعتبار د طبیعت باندې جهاد کول ګران معلومیږي، خو ممکنه ده چې یو خبره یو بنده ته ګرانه او سخته ښکاري، خو په واقع کې په هغې کې د بنده خیر وي، مصلحت وي پکې. کله کله یو بنده ته به یو څیز ښه ښکاري، هغې کې به ورته شر پیښیږي، کله به ورته شرخ کاری هغې کې به ورته خیر پیښیږي. نو په جهاد کې په ظاهر باندې مرګ جوبله ښکاري، خو په حقیقت کې دې کې د مسلمانانو دپاره خیر دی. دې آیات نه د جهاد فرضیت معلومیږي. کتبه علیکم القتال، په تاسو باندې جهاد فرض کړی شوی دی. ظاہری الفاظ نہ معلومی گی چہ پہ ہر مسلمان پہ ہر حال کے جہاد فرض دے. دا پیغمبر علیہ السلام دا ارشادات و مبارک نہ معلومی گی چہ دا فرض دا فرض عین پہ طور بانے پہ ہر ہر مسلمان بانے لازم نہ دے، بلکہ دا فرض کفائی دے. دا مسلمانان و یو جماعت دا فرض ادا کی نو دا ټول مسلمانانو غاړه خلاصیږي. ہاں که په یو زمانه کې په یو ملک کې یو جماعت فریضه د حج فریضه د جهاد نه ادا کوي، نو ټول مسلمانان به د فرض پرېښودو ګناهګار شي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی الجهاد ماذن الی یوم القیامه، جهاد با جاریوی تر دا قیامت دروز پوری. مطلب دا چې تر قیامت پوری پر ټول مسلمانانو کې داسې یو جماعت موجود کېدل ضروری دی چې هغه به د جهاد فریضه ادا کوي. نو هر وخت په هر چا فرض عین نه دی. بل دیکھ اللہ پاک فرمائی وفضل المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنا وفضل المجاہدین باموالہم وانفسہم اللہ فضیلت ورکڑے دے مجاہدین تا اغ مجاہدین چی جہاد کی باموالہم وانفسہم پخپلو مالونو باندے پخپلو زانونو باندے دویل فضیلت ورکڑے دے علی القاعدین فناس تو کسانو باندے یعنی کم خلق چی جہاد لے ندی تلے فاغوی باندے فضیلت ورکڑے درجتن یو درجہ وکلن وعد اللہ الحسنا او دے دوارو سر اللہ پاک دا خیگڑے وعدہ کرے دا یعنی کم خلق چی دے یو عذر پا وجہ باندے جہاد کی شامل ندی یا نور دینی خدماتو کی مشغول دی او جہاد لنی دی تلی اغوی سرم اللہ دا حسنا و دا خیر خیگڑی وعدہ کردی را کچر جہاد پا ہر مسلمان باندے فرض عین وی دا چاچ جہاد پری خیلی دی سر دا حسنا او دا خیر خیگڑی وعدہ ولی کردی را دینا معلومی گی چی ہر مسلمان باندے جہاد فرض عین ندے بلکہ دا فرض کفائی دی بخاری شریف کے و مسلم شریف کے و حدیث مبارک دے یہ صحابی پیغمبر علیہ السلام تراغے او پا جہاد کے دا شریک دو دا پار اجازت غستو نا پیغمبر علیہ السلام تے تپوسو کہ وی مور پلار دے جمدی دی وی دا عرضو کچے او جمدی دی یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائل بیا لارشا او دا خپل مور پلار پا خدمت کے دا جہاد ثواب حاصل کا ففیہما فجاہد دے مور پلار خدمت کوا او دا دوی پا دے خدمت کے بطالا دا ثواب دا جہاد اللہ در کی نو دینا معلومی گی چی دا جہاد فرض کفائیو نو ذکر پیغمبر علیہ السلام ہوتے دا مور پلار خدمت اوکا جہاد لمزا نو فرض کفائی جہاد کے کہ یو جماعت و یو ڈلہ دا جہاد فریضہ ادا کی باقی ماندہ دا ٹول مسلمانان و غاڑ پہ خلاصی گی ہاں کچرتا دا مسلمانان و بادشاہ ضرورت اگنی او دا ٹول مسلمانان و پا جہاد کے شرکت حکم اکی بیادا کا وقت فرض عین بھئی اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم خدای مکہ کچرتا یو کافر قوم پا یو اسلامی ملک باندے حملو کی او جوابی کاروائے دا پارا چکم مسلمانان دا غزے کے موجود وی اغی پورا قدرت نلری کافی کی گی نا نو دا وقت کے دا فریضہ دا جہاد متعدی شی دی سرا چکوا کی کم مسلمانانی پاغویم فرض شی کہ اغویم نشی کولے ورپسے بیا نور تردے چے دا ٹولی دنیا مسلمانانو بانے بیا جہاد فرض عین جوڑی گی جہاد چے ترکے میں پورے فرض کفائی وی فرض عین نوی نو بچی با دا مور پلار نا اجازت خام خاغواری بغیر اجازت با جہاد لسوک زینا او کم سڑے چے قرضدار دے نو دیبم جہاد لا تر حق پوری ندی تر سوچ دخپل قرض خلاص کری نوی چی کل جہاد فرض کفائی وی نو قرض با اول خلاص الگواری او دا مور پلار نو پکی اجازت هم لازمی وی ہاں که عام اعلان دا جنگ اوشی دا جہاد دا مسلمانان و بادشاہ عام حکم اوکی نو بیا جہاد با فرض عین وی دغه وخت کې به نه د مور پلار د اجازت ضرورت وي نه د ښځې او د خاون او نه د قرضداري د قرض خلاصولو نو دې آیات مبارک کې الله پاک ترغیب ورکوي چې جهاد اگر چې طبعي ته ورباندې تاسو ته به ګران معلومیږي او انسان چې کله خپل سوچ فکر وکړي تدبیر وکړي نو اکثر انساني سوچ فکر او تدبیر ناکام او فیل شی یو فیده من شی داوتا ضرری خکاری یو ضرری شی داوتا فیده من خکاری نو اللہ پاک پوئی گی بندیان نہ پوئے گی جہاد کے اللہ پاک خیر اچولے گی. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, مقرر شوے دے پتا سبان جہاد, وہو کرہ لکم او دا جہاد تاسو تا پا اعتبار دا طبیعت بانے بد لگی گی. وعسا ان تکرہو شیئا, دیر وارے تاسو با یوشے بد گنے پا اعتبار دا طبیعت, وہو خیر لکم دا بستاسو دا پار غوروی, لکہ جہاد لتلل دا برتا مناسب نخکاری, مرگ جوب لدہ تخکاری, کچھ جہاد اوشنو دین اسلام بسربالا شی او مسلمانانو تبا دا صحیح طریقے دا عبادات و موقع پا آسان ملاوی گی. وعسا ان تحبو شیئا, دیر والے بتاسو محبوب گنے یوشے, وہو شر لکم دا بستاسو دا پار شروی, لکہ جہاد نکول دے کتاسو تا آرام راحت او سہولت کاری, وہو شر لکم دا بستاسو دا پار شروی, چی جہاد نکے کافر بدے پسر راشی, بیا بدے کلمی ویلتم نپریک دی, دینی عباداتو تا بدے نپریک دی, اسلامی احکام بدے طول معتل شی, کفر تا بدے واری. وعسا ان تحبو شیئا, دیر وارے تاسو با محبوب گنے یوشے, وہو شر لکم دا بستاسو دا پار شروی, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, واللہ یعلم, اللہ پاک پوئی گی, وانتم لا تعلمون تاسو پوئی گینا. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, قل فیہ قتال, قل قتال فیہ کبیر. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه, دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام پہ یو سفر بانی تلیو, اتفاقا مخل کافر راغلی داوی سرے مقابلہ شلا, او دا دید اللہ سے یو کافر قتل شو, وکم رض بانی چی دا معاملہ شلا, نو دا دا رجب دا میاشت رنبنی تاریخو, و دغه صحابه کرام دا غنل چې در رجب نه کوم مخ کې میاشت جمادى الاخرى دا هغه ډیر شم تاریخ غنل, او رجب اشهر حرم کلا دولس میاشت د کال دی, نو په دې دولس میاشتو کې سلور میاشت قابل احترام دی, یو زی قعده ده, دویمه ذی الحجه ده, او دریم محرم, دا پر لپسیری, او رجب چدن دا جدا دا, نو پا دی سلور میاشتو که با مسلمانانو جنگ جگڑے نکولے, بلکہ دا اسلام نمخ که دا جاہلیت پا زمانہ که جاہلانم دا میاشتے عزتمند گنلے, او پا دے که بے قتل و قتال نکو, مسلمانانم دا دے میاشتو احترام او قدر عزت بکو, جنگ بے پکی نکو. نو دے صحابہ کرامو دا خیالو چی بزرگ میاش رجب لا شروع ندا, اشہر حرم شروع ندی, او دا جمادى الاخرى میاش دا آخری تاریخ دے, نو دوی پکی دا کافر مرک, نو دا کافر خلو جوڑ شلا, پا مسلمانانو بانے اعتراض شروع که چی دا حرمت والا میاش تو احترام او حرمت خیال اونساتا, مسلمانان دے کے فکر منشو, اور پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کرے دے, بعض روایات کے راضی چی کفار قریش اگوی حاضر شو پر صحابہ کرام باندے اعتراضو کو, جدے ستارے مسلمانانو مرگرو پا رجب کے سڑے وجہ لے دے, یسألونک عن الشہر الحرام, سوال کئی استانا دا اشہر حرم پبارکی, قتال فیہ چ پدے کی قتل سنگرے, قل و تو فرمائے قتال فیہ کبیر, جنگ کول پدے کے لویا گناہ دا, وصد عن سبیل اللہ او من کول دلار دا اللہ نا, وکفر بہ او کفر کول پا اللہ باندے والمسجد الحرام او من کول دا مسجد الحرام نا و اخراج اہلی منہو او استل دا اہل مسجد الحرام دا اہل دا مسلمانانو منہو دا مسجد الحرام نا اکبر عند اللہ دا دیر اللہ یا گناہ دا اللہ پنیز باندے کافر یو اعتراض کی چی دا رجب پمیاش کے مسلمانانو سڑے وجلے دا گناہ دا مسلمانانو دا کار قصدن نرے کرے بلکہ تاریخ کے چکم تحقیقو ناغے کتے نغلطیو شو چی دے دا رجب رنبے تاریخ نرے گنلے دا جماد الاخرار آخری تاریخ گنلے دے مسلمانانو قصدن رجب کے قتل نرے کرے نو ملامت ندی گناہگار ندی اور دویم جواب دارے کہ کافران پا کم خلے بانے مسلمان بانے اعتراض کئی پا رجب کی قتال جرم عظیم دے خود دے کافر دا حرکتنا کہ دا اللہ دا دین خلق منے کئی وصدن عن سبیل اللہ دا اللہ دا لارن خلق منے کئی نو دا سا کم جرم دے مسلمانان تنگئی مجبوریے کہ وطن پریگ دے ہجرتو کی نو دا سو کم جرم دے مسجد الحرام خانہ کعبہ پا دے کی کفر کولو بوتان کے خودل نو دا سو کم جرم دے دا دوی دا مسلمانانو دا دے قتل نا دا دیر لوی جرمو ندی مسجد الحرام کی مسلمانان صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام وسیدل دوی دمرا تنگ و پریشان کلل کہ دا دے دینے پا ہجرت باندے مجبور کلل نو دا سو کم جرم دے دا ٹول غٹ غٹ جرمو ندی دا اللہ پاک پا نیز باندے دا قتل پا نسبت باندے دا غٹ جرمو ندی یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ یسألونک سوال کیستانا عن الشہر الحرام دا عزت مند میاشت پبارک قتال فیہ چپ دے کی قتل سنگرے قل و تو فرمائے قتال فیہ کبیر جنگ کول پدے میاشتو کے کبیر لوی گناہ دا وصد عن سبیل اللہ او من کول دا لار دا اللہ نا دا اللہ دا دن من کول مسلمانان بے تنگول نو نوی خلق بیرے دل نو مسلمان دل اللہ لار تا نرات لل دا دے کافرانو دا تکلیفونو دا وجنا دوی لار بن کردو دا اللہ وصد عن سبیل اللہ او من کول دا لار دا اللہ نا وکفر بہی او کفر کول پا اللہ پاک باندے والمسجد الحرام او دا مسجد الحرام نا مسلمانان من کول و اخراج اہلی او استل دا اہل دا مسجد الحرام یعنی مسلمانان منہو دا مسجد الحرام نا اکبر عند اللہ دا دیر لو یا گناہ دا اللہ پنید ہر یا ودے کے زان لا زان لا لو یا گناہ دا والفتنة اکبر من القتل او فتنہ شرک او کفر اکبر دیر لو یا گناہ دا من القتل دا قتلنا فتنہ خورول شرک او کفر خورول دا دا دے خاص قتل نا چی دا مسلمانانو نا بلا قص شوی دے دا جہاد پنیتے کردے دے دا اغینا دا دویلا شرک او کفر دیر لوی گناہ دا ذکر دا دے یو قتل نا دین حق تا سا ضرر نرسی گی او دا دے کافرانو دا حرکتونو نا دین حق تا دیر نقصان رسی گی ولا يزالون يقاتلونكم هميشه بيدا كافران يقاتلونكم تتاثر جنگونك حتى يردوكم عن دينكم تردي چه واپس کی تاسو ستاسو د دین ان استطاعوا کچری د دوی وشکیگی کچری د کافر وشکیگی نو تاسو بد دین واړی کافر بمکی ولا يزالون هميشه بويدا كافران يقاتلونكم چتا سسر جنگيگي حتى يردوكم عن دينكم تردي چ واپس کی تاسو د خپل دین نا مرتدم کی ان استطاعوا کچر د دوی وس خوشي ومن يرتد منكم عن دينه اغا سوک چه مرتد شو لتاسونا ومن يرتدد منكم اغا سوک چه مرتد شو لتاسونا عن دینه دخپل دیننا فیمت او دی مرشو وهو کافرون پداس حال کچه دی کافرو فا اولائک حبطت اعمالهم پس دا کسان چی دی برباد دی عملو نددوی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرہ او پا آخرت کے ہم و اولائک اصحاب النار او دا کسان مرگری دا اور دی ہم فیہا خالدون دی با ہمیشہ پا دی اور کیوی کم سڑے چے مرتد شو دا دنیا ام خراب شلو آخرت ام خراب شو حبتت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ پا دنیا کے چھ دو سمر نیک اعمال کریو اگر نیک اعمال و اجر و ثواب لار ختم شو پا دنیا کے دو نکاح کری دا نو دا دو نکاح دا خپلی بی بی سر ختم شلا کدہ دیو رشتدار وفات شی او دا اگر پا مال کے دا دے مرتد دا مسلمانے پا حال کے حصہ کے دا نو چھ مرتد شنو دا دا میراث نرسی گی پا حالت اسلام کے چھ سمرہ نیک اعمال کریو منز روجا حج زکاة جہادونا دا ٹول پا نش حساب شو او کدے مر شو نو دا دا با جنازہ نکے گی او دا مسلمانانو پا مقبرہ کے با دے نخخی گی دے پا دنیا کے عملونا ضائع شو او پا آخرت کے ضائع کے دل داری چھ دا یو نیک عمل ثواب باوتا ہم نملاوی گی او ہمیشہ ہمیشہ با دوزخ کی پروتی اس کا چلے دا سڑی پا دنیا کے دی بیا مسلمان شو نو دا آخرت دا دوزخ دا عذاب نہ بچ شو او دنیا کے آئندہ دا پارا اسلامی احکام با جاری وی او مخ کے حج کری دی اگر حج دا برباد شو اس کا وسر وسی کی گی نو دے با دوبارہ حج لزی کہ وسی نشتا غریب دی نو بیا پہ حج فرض نہ دے وہ پا مسلمانے حالت کے مخ کے چکم حج کرو اب برباد شو ضائع شو اور منزونا روجے چھ دا مخ کی کری دی نا با بیا کئیو کنا نو دے کے اختلاف دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی حج با بیا کئی او تیر شوی منزونا روجی پاغی بانی ثواب ملاوی دلو امام صاحب قائل نلی کم سڑے چی اصلی کافر وی او دے پا اصلی کفر کی دا نیکی سا کارون او کی نو دا دا دا نیکی دا کارون زولن دی کچر دا اسلام قبول کنو پا دا کفر کی چی کم نیکی کرد دا غیب ہم ثواب اللہ ورکی او کو کفر کے مر شو نو دغه نیک عملونه برباد شو یا اصلی پیدایشی کافر په حالت د کفر کې نیک عملونه کړی دي هغه ځوړن دي کچره دی مسلمان شو نو د کفر په حالت کې چې کم نیک عملونه کړی پاغه اجر او ثواب به ورکړي شي او که په کفر باندې مر شو نو دغه عملونه برباد نو اصلی کافر دا مرتد نخشو دکہ دا مرتد چی مخ کے سمر عملو نکڑی اگر برباد شو پا غیر سواب بیا ورکی گی نا کہ دا مرتد بیا مسلمان شو نو دے دا اگر اصلی کافر نخن شو دا اصلی کافر نبتر شو او کہ یو مرتد اسلام را نوڑ بیا مسلمان نشو نو دری روز پوری با اسلامی حاکم دا دا شکوک و شبہات استل دا پار عالمان و تکی نئی نو کدری روز کی مسلمان شکو دیر خدا که مسلمان نشو نو بیا بے حاکم قتل کی او که زنانا مرتد شوی دا ناغب ہمیشہ دا پار قید شی دقا سزا بیوی دا ذکا چه دے مرتد دا دین اسلام سپکاوی کلی دی او دا سرکاری سپکاوی ام دقا سزاوی چی وجد کی گی وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ اغا سوک چا مرتد شو لتاسو ندخ پل دیننا فیمتو دے مرشو وَهُوَ كَافِرٌ فدا سے حال کچھ دے کافر فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ پس دا کسان چی دی حبطت اعمالهم برباد دی عملون ددوی فی الدنیا پا دنیا کے والآخرہ و پاخرت کے واولائک اصحاب النار اوم دوی مرگری دا اور دی دا دوزخ مرگری دی هم فیها خالدون دی با ہمیشہ پا دوزخ کیوی ان الذین آمنوا بے شک اغ خلق چی ایمان روڑ دی والذین ہاجروا او اغ خلق چی حجرت اکڑ دی وجاہدو فی سبیل اللہ او جہاد اکڑ دی اللہ پلار کی اولائک یرجون رحمت اللہ بی امید لری دا رحمت دا اللہ دا کم صحابہ کرام چی پا سفر بانی تلیو اتفاقا دا دوین دا کافر مرشو نو اللہ پاک خداغوی دا مافی اعلانو که چی دوی گنانگار ندی خودی مسلمانانو سر بیا دا فکر شو چی من خود جہاد پا نیت تلیو او کافرم وجلی نو ثواب با پیرا کی نو جواب پوشو چی او اللہ پاک با ثواب ورکی ان الذین آمنو بے شک اغا خلق چی ایمان روڑ دی والذین حاجرو و جاہدو او اغا خلق چی حجرت ام کردی و جہاد ام کردی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے اولائکا دا کسان یرجون رحمت اللہ دی امید لری دا رحمت دا اللہ دا ثوابون امید لری واللہ غفور الرحیم اللہ پاک بخون کے او مہربان دی اللہ باول اجر و ثواب مورکی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.